Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w Los Angeles ciężarówka wjechała w tłum ludzi, są ranni. Na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego z powstańcami spotkali się harcerze. Do Stołecznego Parku Wolności przyjechało prawie 500 młodych ludzi. Po południu rusza kolejny etap Tour de Pologne. Wczoraj Polacy nie radzili sobie najlepiej. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Los Angeles, gdzie ciężarówka wjechała w tłum ludzi. 9 osób zostało rannych, jedna jest w stanie krytycznym. Nie jest jeszcze jasne, czy kierowca wjechał w ludzi celowo. Straż pożarna poinformowała, że 8 osób przewieziono do szpitali. 44-letni mężczyzna jest w stanie krytycznym. 3 osoby zostały ciężko ranne, pozostałe lżej. Amerykańskie media podają, że kierowca ciężarówki jest przesłuchiwany. W serwisie Trójki informacje z kraju. Prawie 500 harcerzy uczestniczyło w zlocie zorganizowanym w Parku Wolności w stolicy przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Był uroczysty apel, były rozmowy z powstańcami i wspólna modlitwa. Młodzi ludzie mówili, że spotkanie z tymi, którzy walczyli o wolną stolicę, jest dla nich dużym przeżyciem. Jako harcerki i harcerze z całej Polski, z różnych organizacji, zebraliśmy się tutaj jako taka jedno cała brać harcerska, żeby właśnie tę kolejną rocznicę uczcić. Barwy, które mamy, czyli czarna chusta z białym paskiem, jest związana z szarymi szeregami. Chodzi o to, że w tej czarnej rzeczywistości mamy być taką właśnie białą iskrą nadziei, taką iskrą nadziei na lepsze jutro. Praktycznie w każdym harcerstwie jest wszystkim znane hasło Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że te wartości również świecają powstańcom i jakby staramy się, po pierwsze, nieść o nich pamięć, tak? Właśnie dlatego jesteśmy między innymi tutaj, spotykamy się z powstańcami, chcemy z nimi rozmawiać. To w nich doceniam, że potrafili właśnie wyzbyć się takiego lęku przywiązania do wygodnego domu i postanowili walczyć o to, co ważne dla siebie i dla innych. A dziś dalszy ciąg uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed południem powstańcy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Włoch Sacha Modolo, najszybszy na drugim etapie Tour de Pologne z Tarnowskich Gór do Katowic. Na mecie wyprzedził Holendra Daniego Van Poppela i Niemca Maksymiliana Walscheida. Z Polaków najlepiej spisał się Tomasz Marczyński, zajął 16 miejsce, słabo poszło Rafałowi Majce, był dopiero 42. W klasyfikacji generalnej najwyżej jest Kamil Gradek, zajmuje 6. pozycję. W tym roku warunki są aż za dobre, można powiedzieć. Krótkie etapy, ale po 30-35 stopni. Aż strach pomyśleć, co będzie się działo na kolejnych etapach, gdzie będzie 240 km prawie i 35 stopni, więc no myślę, że tutaj temperatura w tym roku też może odegrać kluczową rolę. A już dzisiaj termometry na Śląsku pokażą nawet 33 stopnie. O 15 rusza trzeci etap Tour de Pologne z Jaworzna do Szczyrku. Na Litwie, podobnie jak w Polsce, coraz więcej mężczyzn decyduje się na urlop tacierzyński. W ciągu 4 lat ich liczba wzrosła 3-krotnie. Jak informuje Litewski Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2012 roku z urlopu wychowawczego skorzystało około 3 tysięcy mężczyzn, a w ubiegłym roku już 9 tysięcy. Z Wilna Kamil Zalewski. Jak powiedział Polskiemu Radiu Czesław Naniewicz z Wileńskiego Klubu Ojcowskiego, mężczyźni na Litwie często decydują się na ten krok z powodów czysto finansowych. Na przykład jeżeli żona ma takie wolne zawody, gdzie nie ma umowy o pracę, nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Obecnie na Litwie urlop macierzyński lub urlop tacierzyński trwa 2 lata. Rodzic, który decyduje się na pozostanie z dzieckiem na rok, ma prawo do pełnego wynagrodzenia. W przypadku 2-letniego urlopu otrzymuje 70% pensji w pierwszym roku i 40% w drugim. Pomimo, że na Litwie wzrasta liczba mężczyzn idących na urlop tacierzyński, eksperci twierdzą, że brakuje ustawy, która ułatwiałaby wzięcie urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn i przytaczają przykład Islandii, gdzie taki urlop jest obowiązkowy nie tylko dla matek, ale też dla wszystkich ojców. Z Wilna Kamil Zalewski. Co będzie z whisky po Brexicie? Martwią się Szkoci i chcą, żeby Londyn zagwarantował jej ochronę. Wielka Brytania planuje nowe umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, a Szkoci obawiają się, że kraj zaleje tańszy amerykański alkohol. Teraz w krajach Unii producenci z USA nie mogą posługiwać się nazwą szkocka whisky. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Edynburg mówi Londynowi, nie rozcieńczajcie definicji whisky. Musimy być pewni, że każda umowa ze Stanami zapewnia ochronę dla szkockich miejsc pracy. Jeżeli takie porozumienie osłabi definicję whisky, ludzie stracą zatrudnienie. Mówimy więc ministrowi handlu międzynarodowego Liamowi Foxowi, bez kombinacji przy tej branży, broń jej, nie przehandluj jej.

No nie, jeśli chodzi o utwór, to nic się nie zmieniło. Pan zdenerwowany w środku troszkę sobie pokrzyczał, ale bardzo dobrze, trzeba wykrzyczeć emocje. 17,5 minuty po 6. Zupełnie zapomniałem, że trzeba Państwu przypomnieć o numerze telefonu. 227-3, Łukasz Karusta przy telefonie, a poza tym 71335, a poza tym oczywiście ranek@polskieradio.pl. Na paru innych rzeczach też zapomniałem, ale to wszystko jakoś poukładamy sobie w trakcie. Teraz opowiemy szybciutko o rachciachciach, co nas dzisiaj czeka w audycji, a nie tylko w audycji, bo generalnie czeka nas fala upałów w tym tygodniu, więc klimatyzacja w samochodzie działa jak szalona. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby klimatyzacja działała samodzielnie. Klimatyzacja działa wtedy, kiedy działa silnik pojazdu. Czyli jeżeli chcemy postępować zgodnie z przepisami, to musimy po minucie wyłączyć silnik, a więc jednocześnie klimatyzację. No, taka sytuacja. Nie ma co narzekać. No, to tak jest. Po 6.35 o tym porozmawiamy troszkę szerzej. Zapraszamy Państwa, bo rzeczywiście będzie gorąco w tym tygodniu. Po 7.35 będzie o serwisie YouTube, który zmienia podejście do tak zwanego państwa islamskiego. Trzeba prowadzić również tak zwane działania ofensywne, a więc pokazując zupełnie inne treści po to, żeby ci młodzi ludzie tak naprawdę nie mieli pranych mózgów. Zapraszamy serdecznie. To po 7.40, po naszym codziennym porannym spotkaniu. Sami Państwo wiedzą z kim. Zapraszamy. Wcześniej kwadrans po 7.00 oczywiście pytania z kosmosu. Dziś będzie echo. Przed 7.00 pani Helena będzie poszukiwała, a przed 9.00 o pewnej książce. To jest jakiś taki rodzaj wakacji nad przepaścią. I tylko tyle. I więcej nic nie powiemy. Proszę posłuchać. Bardzo ciekawa opowieść będzie przed 9.00. Zapraszamy serdecznie o książce. 19 minut po 6.00 już. People, keep talking about love to one another. Pozdrawiam redaktora podstawowego. Pytanie moje brzmi, czy strzaskany słońcem? Hejka! No, robiliśmy co mogliśmy. A efekty, no, wyszły jak zawsze. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6:00, zupełnie inny temat teraz. Ta praca magisterska ma ułatwić życie niepełnosprawnym. Specjalną aplikację, która pomaga podróżować komunikacją miejską niewidomym i niedowidzącym, stworzył absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rafał Stępień. System uruchamia się, gdy na przystanek podjeżdża autobus, informuje wtedy o jego numerze i kierunku jazdy. Krakowskie MPK testuje to rozwiązanie w kilku pojazdach. O szczegółach Dominik Panek. Niewidomi już od dawna apelowali do krakowskiego MPK o wyposażenie autobusów w informację głosową, która pozwoli im zidentyfikować pojazd. To nie takie proste, stojąc na przystanku, na którym zatrzymuje się naraz kilka autobusów, mówi niewidomy Rafał Sitek. Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że jeżeli autobus podjeżdżał, to się pytałem i innych osób, którzy tam stali na przystanku. No niekiedy w godzinach takich późnych, wieczornych albo rannych zdarzało się też tak, że no, też nikogo nie było na przystanku. No też musiałem liczyć na uprzejmość pasażerów, którzy jechali tym autobusem. Niewidomym postanowił pomóc programista Rafał Stępień. Tak naprawdę jest to moja praca magisterska. Uznałem, że nie chcę robić czegoś, co zostanie schowane do szuflady. I tak naprawdę zacząłem pytać grupę społeczną osób niewidomych. Spotkałem taką osobę w tramwaju i zapytałem wprost, jakie macie problemy, czego potrzebujecie. Rafał Stępień stworzył aplikację, którą pobiera się na smartfony. Muszę kliknąć dwa razy na tą aplikację, żeby ją uruchomić. Czyli klikam. Polega na tym, że ja stoję na przystanku. Jeżeli podjeżdża autobus, jest w niedalekiej odległości, ja dostaję powiadomienie na telefon, gdzie na telefonie mam zainstalowaną odpowiednią aplikację. Program mówiący mi po prostu odczytuje ten komunikat, że podjeżdża taki i taki autobus. Przyjechał autobus 124. To innowacyjna usługa, która stosowana jest już w autobusach, między innymi w Bukareszcie, dodaje pomysłodawca tego projektu. Jeżeli chodzi o zasadę działania, w autobusie znajdują się dwa urządzenia typu beacon i one co pewien interwał czasowy wysyłają sygnał o swoim identyfikatorze na odległość około 60-70 metrów. Osoba z zainstalowaną aplikacją utworzoną przez nas jest w stanie ten sygnał przetworzyć. Za pomocą identyfikatora jesteśmy w stanie określić, jaki numer pojazdu właśnie przyjechał na przystanek. Darmowa jest aplikacja? Aplikacja jest darmowa. Oprócz aplikacji na smartfona, niewidomi mają też do dyspozycji specjalną opaskę na nadgarstek, która wibruje w momencie, kiedy na przystanek podjeżdża autobus. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które boją się pytać przechodniów o numer pojazdu, dodaje Jacek Piotr z Fundacji Bez Przeszkód. Są różne osoby, często są to osoby nieśmiałe, nieasertywne, często osoby, które właśnie nie tak dawno straciły wzrok i nie mają jeszcze takiej umiejętności dopytywania się i dobijania się swojego, żeby dostać informację o tym, jaki to autobus właśnie podjechał. Po Krakowie jeździ już około 200 autobusów wyposażonych w funkcję zewnętrznej informacji głosowej, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK. Każdy nowy autobus, który kupujemy, jest wyposażony w głośniki zewnętrzne i w każdym takim nowym autobusie będzie właśnie taka możliwość, żeby osoby niewidome, słabowidzące, stojące na przystanku słyszały głośny komunikat informujący o tym, jaki autobus przyjechał, czyli jakiej linii i w jakim kierunku jedzie. Co ciekawe, krakowskie MPK przyjmuje skargi niezadowolonych pasażerów, którym informacja głosowa w autobusach przeszkadza. Podobnie jest w Tarnowie, który taki system wprowadził nieco wcześniej. Przeszkadza, no bo człowiek nie ma żadnego odpoczynku. Nie dość, że ten huk tego samochodu, no i do tego jeszcze włączona gadaczkę. Tymczasem nowoczesny system kompatybilny ze smartfonami zamontowany w 5 autobusach krakowskiego MPK. Dominika Panek, Radio Kraków. Bardzo dziękujemy. Poranna audycja 26,5, a już prawie 27 minut po 6. Światło czy mrok? środku czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Zbliża się 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Nie żyje mężczyzna, który wczoraj o 4 nad ranem zdetonował ładunek wybuchowy w pobliżu Galerii Rzeszów. 35-latek zmarł w szpitalu. Do wybuchu doszło na pasie zieleni pomiędzy jezdniami. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, leżący na ziemi mężczyzna był przytomny. 35-latek powiedział funkcjonariuszom, że chciał popełnić samobójstwo. Dlatego z mieszaniny różnych substancji skonstruował ładunek wybuchowy. W momencie detonacji miał go na sobie. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć to zdarzenie. Chcą pomóc niewidomym w znalezieniu pracy. Podkarpacki Okręg Polskiego Związku Niewidomych zbiera osoby, które przeszkoli i pomoże im znaleźć zatrudnienie. Miejsc jest 40. Wielu niewidomych nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą mieć pracę, wyjaśnia przedstawicielka Związku Małgorzata Musiałek. Jest szereg osób, które wydaje im się, że jeżeli mają problem ze wzrokiem, jeżeli mają rentę, to im już nie wolno tej pracy podjąć. A myślę sobie, że przy dzisiejszych rentach, jeżeli ktoś ma rentę socjalną czy tą uczniowską, są to naprawdę bardzo niskie środki. Przede wszystkim ta osoba wyjdzie z domu, będzie dowartościowana, nie będzie zdana na inną osobę. Będzie ta rehabilitacja społeczna. A na szkoleniu będą zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy przez internet, poradnictwo zawodowe, kurs telemarketera, a także 3-miesięczne płatne staże. Rekrutacja już ruszyła. I jeszcze zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tamtejsze media spekulują o fabule i tytule nowego Bonda. Na jaw wyszło bowiem, że akcja filmu o agencie Jej Królewskiej Mości będzie rozgrywała się w Chorwacji, a główną rolę zagra Daniel Craig, mimo że sam wcześniej zapowiadał, że Bonda ma już dość. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w prasie po tym, jak przedstawiciel miejscowych władz w chorwackim Dubrowniku pochwalił się tym w rozmowie z lokalnymi mediami. Film podobno ma już nawet roboczy tytuł, nazywa się Shatterhand. To był skrót w Trójce, a na pełny serwis zapraszam o 7:00. No ale jak można mieć dość Bonda? No, panie Danielu, zdecydowanie. To będzie bardzo ciepły dzień. Na Podkarpaciu i w Małopolsce 33 stopnie, na Śląsku 32, w centrum 30, na Mazurach 27, nad Bałtykiem od 22 do 25 stopni. Wszędzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też lokalne burze. Grzmieć może w Lublinie, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Zielonej Górze może. Trójka. Program trzeci. Tu Trójka, za 28 minut będzie 7:00. za 23 minuty 7. Gorąco będzie. Zapraszamy do Trójki. I my właściwie trochę w tej sprawie, bo w te wakacje problem w zasadzie do tej pory nie występował, ale kiedy wreszcie zaczyna się lato, a zaczyna, to bez klimatyzacji w samochodzie nie da się wytrzymać. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy włączyć tę klimatyzację, bo na przykład we Włoszech za chłodzenie auta na postoju można dostać prawie 500 euro mandatu. Polskie przepisy nie są tak restrykcyjne, ale również uważać trzeba. W Polsce o klimatyzacji prawo o ruchu drogowym nic nie wspomina, natomiast wspomina o tym, że zakazuje się przede wszystkim oddalania od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Oraz, co chyba istotniejsze w tej sytuacji, pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. To jest dokładnie unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę. To jest taki przepis, przy którym możemy do 300 zł mandatu karnego otrzymać od policjanta, chociażby jeżeli stoimy takim pojazdem pod czyimś oknem. Oczywiście zależy to od gabarytów samochodu. Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Jeżeli mówimy o małym samochodzie, takim jest do 2 litrów, zachęcam do zerknięcia po prostu do instrukcji obsługi tego samochodu, w której będzie napisane, że jeżeli samochód ma stać 30-40 sekund, to już się go opłaca wyłączyć. I wtedy jest oszczędność po prostu w spalaniu paliwa. I to są sytuacje takie typowe. No, na światłach często stoimy, czy nawet minutę. Czy rzeczywiście często zdarzają się te mandaty, na przykład właśnie pod domem, gdy policjanci zauważą, że od 15 minut samochód stoi i się grzeje albo chłodzi? Policjanci rzadko są wzywani do tego typu interwencji. Gorzej się sytuacja ma, jeżeli faktycznie ten samochód stoi na drodze publicznej lub oczywiście do drogi publicznej zaliczamy również wszystko, co wokół drogi się znajduje, czyli na przykład na miejscu parkingowym i dłuższy czas z tej rury wydechowej nadmiar spalin jest wydzielany. Wtedy oczywiście policjanci mogą zastosować mandat, ale naprawdę nakładamy ich bardzo niewiele. Oczywiście taki mandat może nałożyć również chociażby Straż Miejska, także pomyślmy po prostu o innych, a nie tylko o sobie i może ruszmy zgodnie z przepisami. Ta klimatyzacja za chwilę i tak zadziała. Co robić, jeśli jednak chcemy, żeby ten samochód był chłodny, na przykład jak wychodzimy na 10 minut na stację benzynową? Niestety nie ma takiej możliwości, żeby klimatyzacja działała samodzielnie. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Klimatyzacja działa wtedy, kiedy działa silnik pojazdu, czyli jeżeli chcemy postępować zgodnie z przepisami, to musimy po minucie wyłączyć silnik, a więc jednocześnie klimatyzację. Oczywiście przez jakiś czas jeszcze w tym samochodzie będzie chłodno. Ale nie ma żadnych systemów zewnętrznych, chłodzących bądź grzejących tu w przypadku zimy? Jeżeli mówimy o systemach chłodzących, to nie ma takich systemów. Natomiast jeżeli mówimy o systemach, które podgrzewają pojazd, to są takie, bo one na ogół mają własne zasilanie. Wszystkie urządzenia, które nazywamy urządzeniami peryferyjnymi, czyli tymi, które nie służą bezpośrednio napędzaniu samochodu, zużywają mają po prostu więcej energii. Jeżeli ta energia idzie z silnika, to na pewno będą powodowały większe zużycie benzyny. Kiedy śledziłem ten temat dotyczący spalania w autobusach, okazało się, że te stare autobusy, one zużywały mniej benzyny niż te najnowsze autobusy, dlatego że mają dużo różnych urządzeń, kasowniki elektryczne, wyświetlacze elektryczne i okazuje się, że tak naprawdę zużycie benzyny na pojedynczy autobus wzrosło, mimo że te nowe autobusy są, wydawałoby się, lepsze ekologicznie niż te stare. Czy to oznacza, że bardziej ekologiczne byłoby w ogóle wyłączenie klimatyzacji w naszych samochodach? Znaczy wyłączenie jak największej ilości urządzeń, natomiast wiadomo, że w jeżdżeniu samochodem niekoniecznie o to chodzi, no chociażby trzeba by słuchać Trójki. O, zdecydowanie, to polecamy. No i wiadomo, że po lecie przyjdzie oczywiście jesień, potem zima, a wtedy też trzeba zwracać uwagę, kiedy włączamy nawiew gorący, bo też można dostać mandat. O chłodzenie w aucie pytała Paulina Kozion, pan Marcin szybko napisał, a pan Marcin jest szczęśliwym posiadaczem Fiata 126P, bez klimatyzacji oczywiście. No i wczoraj pan Marcin przejechał nim 170 km w tym największym słońcu i nie żałuje, bo wie, jak czują się kierowcy Formuły 1 w czasie Grand Prix Malezji. Star. Every inch of Daddy, how come you're never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. 'Cause every time you smile, utworze bardzo dobrze. 227 trójek, klimatyzacja na postoju. Chciałem się dołączyć do tej dyskusji na temat pracy silnika na postoju. Mam pytanie do panów policjantów, panów ekologów. Zima, zamarznięte szyby. Jak je rozgrzać, żeby w momencie, kiedy się ruszy, skraplająca się wilgoć na szybach nie zamroziła szyby, nie pozbawiła nas widoczności. W tym momencie silnik musi pracować, musi po prostu dojść do takiej temperatury, żeby to ogrzewanie szyby było skuteczne. Mamy do wyboru albo ekologię, albo bezpieczeństwo. Nie no, zdecydowanie bezpieczeństwo przede wszystkim, ale swoją drogą nie spodziewałem się, że 31 lipca będziemy rozmawiali o odmrażaniu szyb. Ale dlaczego nie? Flashes. 2-2 i 7 trójek. Od kiedyż to autobusy jeżdżą na benzynę? Benzynowe autobusy to było chyba tylko kilka modeli produkowanych w Związku Radzieckim dla syberyjskich warunków, po prostu dlatego, żeby olej napędowy w nich nie zamarzał. Wszystkie tego typu pojazdy są zasilane olejem napędowym. O, bardzo panu dziękujemy. Słuchacz, szczególasz, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. No taki skrót myślowy gdzieś tam padł. A poza tym ważna sprawa. Pytał przed chwilą słuchacz, jak sobie poradzić zimą z odmrażaniem szyb, żeby od środka nie zamarzały. Ponieważ jest 31 lipca, mój sposób, który się od lat sprawdza, to jest położenie dzień wcześniej, wieczorem, aluminiowej folii, takiej przeciwsłonecznej, co teraz latem się często używa, na szybie od zewnątrz. Rano przychodzę, zdejmuję folię, mam szybę z jednej strony czystą, do środka wsiadam, po minucie podgrzewania szybę mam odmrożoną również od środka. Minuta, czyli tyle, co przepisy wymagają i można bezpiecznie jechać. Naprawdę skutkuje i da się lato z zimą połączyć. No i bardzo dobrze, o to chodzi właśnie, ale to już dzisiaj trzeba położyć? Urywki z kalendarza. No właśnie, ale nie, przejdźmy do spraw poważnych, bo za 7-7 już, a tu, jak wiadomo, pani Helena czeka i to sytuacja będzie nadmorska. Takie rzeczy się zdarzają, państwo za chwilę usłyszą, bo po prostu się zapodział gdzieś pan Tadeusz. Pan widział Tadeusza w ogóle coś w tym stylu? Co ja mogę powiedzieć? Ja zasadniczo jestem wychowany, czy tak w sposób tradycyjny, nie? Więc, co ja mogę powiedzieć, no... Czy pan widział Tadeusza, bo to jest taki mały konus, taki, no wie pan... Taki rudy, czy on jest ten rudy taki? No, można powiedzieć, że jakby jest na granicy ryżowości, ryżowatości, ale wygląda nie może powiedzieć, że Tadeusz jest rudy, wie pan, taki konus. Taki konus, wie pan, taki mały, taki zbity, zbita masa, wie pan. Widział pan takiego? Widziałem troszkę, tylko że nie wszystko widziałem. Bo ja się muszę przyznać trochę, że uwielbiam na komórce, po prostu mam takie gierki i strasznie dużo gram. I wtedy akurat po prostu się jakoś tak wszedłem w grę i po prostu nie widziałem dokładnie, gdzie popłynął, ale... Aha, rozumiem. No, przepraszam bardzo, bo chciałam powiedzieć tak. Ja wiem, że jego matka Tadeusza po prostu jakby przekarmiła i ona go przekarmiała, bo on miał być wyższy, ona pakowała, wlewała w niego rosół, prawda? Przeszczyko, prawda? Zna pan ten temat. Oczywiście, znam, bo ja w ogóle... No właśnie, właśnie pan w ogóle, no i to jest właśnie, to jest ta różnica. Ja w kucharce ile? 40 lat już w kucharce działam. Proszę pana, jak pan w ogóle ma na imię? Stanisław Staszek. Proszę pana, bo wie pan, bo tak, on zaginął, ale on sobie nie zdaje sprawy. Słyszałem, wie pan jak to jest, tak trochę jednym uchem drugim wypuściłem, nie? 586 lat temu, proszę pana, pan tak. Się orientuje, że była taka sytuacja w Polsce, że było 586 lat temu, coś? Kojarzę. Znaczy ja, to mi ten, mi siostra, bo siostra jest w ogóle z Wągrowca i ona kiedyś tam przyjeżdżała i mówi dokładnie tak jak pani teraz powiedziała, że dokładnie 586 lat temu tutaj się coś zdarzyło, nie? I ja sobie myślę, kurde, coś tu musi być, nie? Bo tak, tutaj trawa zupełnie jest inaczej położona. Wie pan, po prostu w trakcie wojny Polski ze zbuntowanym wielkim księciem litewskim Świdrygiełą, nie? To możliwe. Doszło do potyczki z kobiał. Pod Kobiałkami. No i na stoczenie tej bitwy to Świdrygiełło się jednak nie zdecydował. To było 586 lat temu, proszę też pana. Słyszałem. Powiem pani, że też słyszałem, dlatego że on miał gastryczne problemy jakieś. Tak. No, Tadeusza nie ma. No. Ja powiem pani, że ja, nie wiem, czy to 64 tu jak stoimy lata temu, zapalił publicznie bez niczego lampę naftową na sali operacyjnej normalnie, bo ona była na zewnątrz. Aha. Na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie Ignacy Łukasiewicz zapalił lampę. Wie pan, no to te pana wskazówki niesamowite. Nie ma pani 20 zł do końca miesiąca pożyczyć? Żeby było, ja też niestety nie dysponuję taką kwotą w tej chwili, może jutro. Bardzo dziękujemy, to oczywiście pani Helena, jak co poniedziałek, czyli Anna Kołaczkowska i przypadkowy nadmorski przechodzień Wojtek Solarz. Gdyby ktoś z państwa wiedział, gdzie pan Tadeusz się zapodział, w którą stronę popłynął, w czepku takim, w poczepku można go rozpoznać. Halo, czy jest